بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز وجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج 25 ذوالحج شریف 1438 سنہ ہجری بمطابق 17 سپتمبر 2017 تاریخ ہے، اور آج دن ہے اتوار کا، اور وقت تقریباً شام کے بلکہ دوپہر کے 2:45 ہو رہے ہیں. ہم نے کتاب کو منتخب کیا ہوا ہے مطالعے کے لیے، اس کتاب کا نام ہے حافظہ کیسے مضبوط ہو. یہ کتاب 200 صفحات پر مشتمل ہے، اور تعارف کے بعد اب اس کتاب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مطالعے کے لیے. کتاب کا جو مطالعہ ہم شروع کریں گے، صفحہ نمبر 12 سے شروع کریں گے. درود شریف کی فضیلت، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عافیت نشان ہے کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاء اللہ عز و جل یاد آ جائے گی. حوالہ القول البدی، صفحہ نمبر 427. عالم مدینہ کی کیا شان ہے؟ حضرت سیدنا امام شہاب الدین ابو بکر محمد بن مسلم زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے درس حدیث میں 40 سے زائد احادیث بیان فرمائی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگلے روز جب تشریف لائے تو طلباء سے ارشاد فرمایا، سب کے کتاب دیکھیں تاکہ میں حدیث بیان کروں. پھر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کتاب سے میں نے کل کون کون سی احادیث بیان کی تھیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس سوال پر وہاں موجود طلبہ کچھ جواب نہ دے سکے. اسی دوران ایک طالب علم یوں گویا ہوا، یہاں ایک ایسا نوجوان موجود ہے جو گزشتہ کل بیان کردہ حدیث سنا سکتا ہے. حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، وہ کون ہے؟ عرض کی گئی، ابن عامر. پھر ابن عامر نامی اس نوجوان نے برجستہ وہ 40 کی 40 احادیث زبانی سنا دی. حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس نوجوان کی قوت حافظہ کو ملاحظہ فرمایا تو بہت خوش ہوئے، اور انہیں ان تعریفی کلمات سے نوازا، میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی یہ احادیث یاد ہوئی ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر محدث نے ابن عامر نامی جس نوجوان کے قوت حافظہ کے لیے کلمات ارشاد فرمائے تھے، ان کا نام مالک بن انس ہے، جنہیں زمانہ امام مالک کے نام سے یاد کرتا ہے، جو 4 مشہور و معروف ائمہ مجتہدین میں سے ایک ہیں. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنے حافظے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جو چیز ایک بار دیکھ لیتا ہوں اسے یاد کر لیتا ہوں، اور پھر مجھے وہ چیز کبھی نہیں بھولتی. حوالہ بستان المحدثین، صفحہ نمبر 16. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوت حافظہ اور خدا داد صلاحیت کی بدولت جو خدمت دین سر انجام دی ہے، اس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم مدینہ کے عظیم الشان لقب سے شہرت پائی، بلکہ یہ لقب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا. جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب لوگ طلب علم کی خاطر کثرت سفر کی وجہ سے اپنے اونٹوں کے کلیجے پگھلا دیں گے، لیکن پھر بھی عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں پائیں گے. مشہور محدث حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس روایت میں عالم مدینہ کا مصداق حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. حوالہ ترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی عالم المدینہ. حافظے کی اہمیت، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیاوی کامیابی کے حصول کا معاملہ ہو یا اخروی نجات مطلوب ہو، دونوں ہی کے لیے اچھی یادداشت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دینی اور دنیاوی معاملے کی اہمیت و افادیت فوائد و ثمرات اور نقصانات پر مشتمل اہم ترین معلومات ہمارے ذہن میں جتنی زیادہ پختہ ہوگی، مقصد پانے کی لگن اتنی بڑھے گی، یقیناً ہمارے لیے وہی معلومات مفید ہے جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے قوت حافظہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قوت حافظہ کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے، کون کون سے معاملات میں ہم اس کی مدد سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، نیز اس کی جانب توجہ نہ دینے سے ہمیں کس طرح کے نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آنے والی تفصیل کا دل جمعی سے مطالعہ کیجئے۔ سب سے پہلے حافظے کے اخروی فوائد۔ پہلا فائدہ، حقوق اللہ کی ادائیگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور نافرمانی سے بچنے کے لیے حقوق اللہ کی معرفت بے حد ضروری ہے۔ اللہ عز و جل کے حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کو نہ صرف وہ تمام حقوق معلوم ہوں بلکہ ادائیگی کے لیے ان کا ازبر ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا نماز کی ادائیگی کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، لہٰذا جب تک بندہ نماز کے احکام یاد نہ کرے اس وقت تک یہ حق درست طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں یادداشت کا بے حد اہم کردار ہے۔ نمبر دو، حقوق العباد کی ادائیگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معاشرتی تعلقات میں سب سے اہم اور بنیادی چیز حقوق العباد ہے، بندوں کی حق تلفی کا کیسا وبال ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جس شخص کے پاس درہم اور دوسری قسم کا مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکاۃ جیسی نیکیاں لے کر میدان حشر میں آئے گا، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا۔ اگر اس کی کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق طلب کریں گے، تو اللہ عز و جل اس کی نیکیوں سے حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق ادا نہ ہو سکے بلکہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہ گئے، تو اللہ عز و جل حکم فرمائے گا کہ تم کے تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے سر لاد دو، لہذا وہ سب حق والوں کے گناہوں کو سر پر اٹھائے گا، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ بڑی عبرت انگیز حدیث، حوالہ مسلم شریف، صفحہ نمبر 1394، حدیث نمبر 2581۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ یوں بھی زیادہ سنگین ہے کہ جب تک بندہ اپنا حق معاف نہ کرے اللہ عز و جل بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ لہذا قیامت کی آزمائش سے بچنے کے لیے حقوق العباد میں احتیاط نہایت ضروری ہے۔ دنیاوی نقصان کے لیے صرف اس پہلو کو مد نظر رکھیے کہ حقوق العباد کی پامالی سے معاشرے کا سکون غارت ہو جاتا ہے، لہذا جس کے ذہن میں حقوق العباد کی اہمیت نقش ہو اور اس کی پامالی کے نقصانات بھی ذہن نشین ہوں تو یقیناً ایسا شخص اس عظیم ترین گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تیسرا حافظے کا اخروی فائدہ، ایام اللہ یاد رکھنے کے لیے۔ جس دن اللہ عزوجل کی طرف سے کوئی نعمت ملے یا کسی خاص فضل و کرم کا نزول ہو، ایسے دنوں کو ایام اللہ کہتے ہیں۔ ایام اللہ کو یاد رکھ کر انہیں منانا بھی صالحین کا طریقہ رہا ہے، اور اس سے جہاں خوب خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہیں کئی بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے خوش عقیدہ مسلمان جشن ولادت، شب معراج، گیارہویں شریف، چھٹی شریف اور بزرگان دین کے اعراس یاد بھی رکھتے ہیں اور خصوصی اہتمام کے ساتھ منا کر برکتیں بھی پاتے ہیں۔ ان دنوں کو منانے سے اسلاف کی سیرت سے آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے اور نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ بھی میسر آتا ہے۔ لہٰذا اپنے عمل میں اضافے کے لیے ان ایام کو یاد رکھنا اور انہیں منانا معاشرے کی اصلاح کے لیے مفید ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ والوں کے حالات زندگی۔ بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنا باعث برکت بھی ہے اور ذریعہ رحمت بھی۔ جہاں یہ سیرت زندگی کو خوشگوار اور پرمسرت بنانے کا سبب بنتی ہے، وہیں ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج بھی ہے۔ اللہ والوں کی سیرت کے مطالعے سے نیت کو پاکیزہ رکھنے، اعمال کی اصلاح کرنے اور مشکلات اور مصیبت میں ثابت قدم رہنے کا ذہن بنتا ہے۔ اسلاف کی سیرت سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں میں وہ مہک ہوتی ہے جو نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی کو خوشبودار بنا دیتی ہے بلکہ ہماری اخروی زندگی کے لیے بھی مفید کردار ادا کرتی ہے۔ یقیناً یہ تمام فوائد و ثمرات ایسے حاصل ہوں گے اسے حاصل ہوں گے جو ان کی سیرت سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان پر عمل بھی کرے گا۔ پانچواں فائدہ، حصول عبرت۔ میڈے میڈے اسلامی بھائیوں، انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے یا وہ کسی کو آزمائش میں دیکھتا ہے تو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، لیکن یہ نصیحت اسی صورت میں مفید ہوتی ہے جب ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور اسی طرح کی غلطی کرنے سے خود کو زندگی بھر بچائے رکھے۔ لہٰذا عبرت حاصل کرنے والی آنکھ کی تمام تر معلومات کو یادداشت میں محفوظ کر لینا دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے بے حد مفید ہے۔ چھٹا فائدہ، شرعی احکام پر عمل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کسی چیز کے نفع یا نقصان کا علم ہو تو اس پر عمل کرتا ہے یا اس سے بچتا ہے۔ چونکہ شریعت انسان کے دین، جان، مال، عقل، نسب کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے متعلق احکام بھی عطا فرماتی ہے، لہذا جب کسی کے پیش نظر اس کی اہمیت ہوگی اور اس کے ذہن میں عمل کا اخروی فائدہ بھی نقش ہوگا تو وہ زیادہ رغبت سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ احکام پر استقامت سے عمل کرے گا۔ اب حافظے کے دنیاوی فوائد سماعت فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مضبوط قوت حافظہ کے جہاں بے شمار اخروی فوائد ہیں، وہیں اس کے دنیاوی فوائد کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ یہاں چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ، تعلیمی کامیابی کا حصول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امتحان تعلیمی دور کے کسی بھی مرحلے کا ہو، اس میں برتری حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی یادداشت سے ضرور مدد لیتا ہے۔ حافظے میں محفوظ معلومات کا بر وقت اور صحیح استعمال اس کے مستقبل کو تابناک بنا سکتا ہے۔ تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرنے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے سچی لگن اور محنت و مشقت کا عادی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین قوت حافظہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ، کاروباری کامیابی۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو حساب کتاب، لین دین سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ اگر خرید و فروغ کے شرعی احکام ان کی یادداشت میں محفوظ ہوں تو اس کی برکت سے حرام سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، لین دین میں بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ اسی طرح کاروبار کرنے والے شخص کی یادداشت میں جس قدر گاہک اور ڈیلر کی اہمیت، نفع نقصان کے پہلو اور انہیں مطمئن کرنے کی جائز طریقے محفوظ ہوں گے، اتنا ہی وہ جھوٹ، دھوکہ بازی وغیرہ سے بچ سکے گا۔ نیز آخر کی بربادی سے خود کو بچانے میں کامیاب ہوگا۔ مزید یہ کہ حسن سلوک، دیانتداری اور خوش اخلاقی کی برکت سے کاروباری فوائد بھی یقیناً حاصل کرے گا۔ لہذا کاروبار کسی بھی نوعیت کا ہو، اس کی کامیابی کے لیے اچھی یادداشت کا ہونا بھی شرط ہے۔ تیسرا فائدہ، مشاورت کے لیے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشاورت، مشورہ کرنا بہت مفید ہے۔ اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشاورت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وشاورہم فی الامر، پارہ چار سورہ آل عمران آیت نمبر 159، ترجمہ کنز الایمان، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ اس آیت کی تفسیر میں خلیفہ اعلی حضرت حضرت صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لا ندم من استشارہ، دوبارہ سماعت فرمائیں یہ مبارک فرمان کہ لا ندم من استشارہ، یعنی مشورہ کرنے والا نادم نہیں ہوتا۔ حوالہ معجم الاوسط۔ لیکن یہ معاملہ جس قدر اہم ہے اسی قدر حساس بھی، کیونکہ کند ذہن سے مشاورت جہاں وقت کی بربادی کا سبب بنتی ہے، وہیں اس کے غلط مشورے پر عمل کی صورت میں سنگین نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لہذا مشاورت کے عمل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے حافظے کا قوی ہونا ضروری ہے۔ چوتھا فائدہ، اچھی یادوں سے محظوظ ہونے کے لیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بار بار یاد کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات ان لمحات کو بطور ترغیب بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کو یاد فرما کر خوشی محسوس کرتے، بلکہ بعد روایات بیان کرنے والوں کا انداز اس طرح ہوتا کہ جیسے راوی کے پیش نظر وہ تمام منظر ہو۔ اسی طرح اگر زیارت مقامات مقدسہ کی یادیں ذہن میں نقش ہوں تو ان کے خیال سے دل کو فرحت اور روح کو سکون ملتا ہے۔ خوشی کے ان لمحات کو یادداشت میں محفوظ رکھ کر زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ خاص طور سفر مدینہ کے یادگار لمحات ذہن میں بسائے رکھنے کی وجہ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ، دلچسپ گفتگو کرنے کے لیے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرنا بھی بہت اچھی خوبی ہے، لیکن بات چیت کو دلچسپ اور مؤثر بنانے، نیز بات سمجھانے کے لیے بوقت ضرورت محاوروں اور مثالوں کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ نصیحت آمیز اقوال اور دل جوئی پر مشتمل الفاظ بھی گفتگو کا حصہ ہوں تو سننے والے کو بھی لطف آتا ہے اور بات بھی جلد سمجھ آ جاتی ہے۔ اس طرح کی دلچسپ گفتگو کرنے کے لیے ان لوازمات کا ذہن میں ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ تمام لوازمات جتنے احسن طریقے سے ذہن میں محفوظ ہوں گے، گفتگو بھی اتنی ہی معنی خیز، دلچسپ اور پر مغز ہوگی۔ چھٹا فائدہ، نگران و منتظم کے لیے۔ نگران یا منتظم گھر کا ہو یا کسی ادارے کا، یہ عہدہ جتنا اہم ہے اسی قدر حساس بھی ہے۔ نگران یا منتظم کی سرپرستی اور نگرانی میں کئی لوگ کام کرتے ہیں، لہذا نگران یا منتظم ادارے کے انتظامی امور کی بھاری ذمہ داری اپنے سر لے کر اپنے ماتحت افراد کو سکون فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ نگران یا منتظم دیانتدار، خوش اخلاق اور خیر خواہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین اور قوی حافظے کا مالک بھی ہو، تاکہ حساب و کتاب کے اعداد و شمار سے لے کر ماتحت افراد کو کام دینے اور لینے کے تمام مراحل بآسانی طے ہو سکیں۔ ساتواں فائدہ، پریشانی سے بچنے کے لیے۔ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جانے سے جس طرح کی آزمائش اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کے نظارے آئے دن ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس طرح کی بھول نہ صرف ہمارے قیمتی وقت کی بربادی کا سبب بنتی ہے، بلکہ بعد اوقات تو بڑے مالی خسارے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اس طرح بھولنے کی وجہ سے زندگی الجھن اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس پریشانی سے خود کو بچانے کے لیے قوت حافظہ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا بے حد ضروری ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، زندگی کے اور بھی کئی شعبے ہیں جن میں قوت حافظہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چند فوائد کا ذکر صرف اس لیے کر دیا گیا ہے تاکہ قوت حافظہ کی اہمیت اجاگر ہو اور آئندہ آنے والے ابواب یعنی چیپٹرز کی روشنی میں آپ بھی حافظے کی بہتری کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مطالعہ ہم نے ابھی کیا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مطالعے میں مزید برکتیں اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے آخرت کے معاملات کو آسان فرمائے، ہمارے لیے قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور ہمیں اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔